شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که همه شما بچه ها رو خیلی دوست داره. سلام سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، قربونتون برم که اینقدر گلید، اینقدر خوبید. خب آماده هستین که قصه امشب رو گوش بدین؟ بله، تا به حال شونه به سر دیدین؟ میدونین خونه شونه به سر کجاست؟ اصلا از چی درست شده؟ نمیدونین؟ خیلی خوب براتون میگم. پس خوب خوب گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست لونه شونه به سر. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی جنگل بزرگ یک شونه به سری بود که روی درخت لونه داشت و تو لونه قشنگی زندگی میکرد. یه روز ابری که باد تندی میومد، شونه به سر برای پیدا کردن غذا از لونه بیرون رفته بود. وقتی که برگشت میدونین چی دید؟ ای وای، باد لونش رو خراب کرده بود. شونه به سر لونه ای نداشت که توش زندگی کنه. بله، خیلی غصه خورد، ناراحت شد، روی شاخه درختی نشست و شروع کرد به گریه کردن که ای وای، دیدی چی شد؟ خونم خراب شد، حالا کجا برم؟ در همون لحظه دو تا سنجاب که از اون نزدیکی رد می شدن صدای گریه دوستشون رو شنیدن. با دیدن لونه شونه به سر فهمیدن که بله، چرا اون گریه می کنه. سنجابا به طرف شونه به سر رفتن و بهش گفتن اصلا ناراحت نباش، ما یه فکری برات می کنیم، لونه تو برات درست می کنیم، صبر کن، الان ما میریم و تندیم برمیگردیم. سنجابا پیش خانم دارکوب رفتن و بهش گفتن خانم دارکوب عزیز، باد لونه شونه به سر رو خراب کرده، لطفاً با ما بیا تا براش یه لونه درست کنیم، اونا خوشحال کنیم. خانم دارکوب قبول کرد و همراه سنجابا پیش شونه به سر رفت. پرهای اونو نوازش کرد و گفت قصه نخور، الان من کمک میکنم یه لونه جدید برات بسازیم، خیلی بزرگتر و قشنگتر از لونه قبلی. خانم دارکوب اینو گفت و با نوکش توی تنه یه درخت بزرگ شروع کرد نوک زدن. تون تون نوک زد، کم کم یه سوراخ رو تنه درخت درست شد. همینطور تنه درخت و نک می زد، سوراخ بزرگ و بزرگتر می شد. خانم دارکوب بعد یه ساعت تونست یه سوراخ بزرگ بله توی تنه درخت درست کنه. خونه تقریبا آماده شد. سنجابا برای لونه شونه به سر شاخه های نرم درخت رو آوردن که لونه قشنگ تر بشه. لونه که آماده شد، شونه به سر با خوشحالی رفت به داخلش و با شادی از محبت‌های دارکوب و سنجاب ها تشکر کرد و گفت من شما رو برای فردا به مهمونی توی لونم دعوت میکنم. سنجاب ها و خانم دارکوبه دعوتش رو قبول کردن و روز بعد اونا دور هم جمع شدن و شونه به سر از مهموناش تو لونه جدیدش پذیرایی کرد و به همشونم خیلی خوش گذشت. از این قصه، چه قصه بود بچا. هر قصه ای که توی صحبت از دوستی و مهربونی و کمک هست عالی میشه. قصه امشبم خیلی عالی بود نه؟ خوشتون اومد؟ شما هم دوستاتون اگر مشکلی داشته باشن بهشون کمک میکنین؟ آفرین، آفرین به شما گلای قشنگم. خب خیلی خوشحال شدم که اجازه دادید امشبم یه چند دقیقه در خدمتون باشم. فردام گلگلیای من منتظر باشید که میام پیشتون. خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. خدا نگهدار.